Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Evet, ve emmel meczumu. Şimdi mamulü meczuma gelince ve emmel kısmur rabi'u minel ma'muli bil asale. Mamulü bil esaleden dördüncü kısım. Hâzel kısım muhtasun bil fi'lil muzari'. Fi'li muzari'ye mahsustur. Değil mi? Peki, mamulü meczum nedir? Fe fi'lun muzari'un. Fe fi'lun, fi'li muzari'dir. Fe fi'lun muzari'un, muzari fiildir. Öyle fiil-i muzari ki dahale dahil olduğu hü ona ihdel cevazimi el mezkurati sabiqan elleti zükret fi bahsil avamil. Avamil bahsinde zikredilmişti. Fiil-i muzari cezmedenler var. Bu cezmedenlerden bir tanesi kendisine dahil olan fiil-i muzari. Lem, lemma, emirlemu, nehilası, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyu, haythuma, izma, izama. Bunlardan biri evvelinde bulunan fiil-i muzari ne oluyor? Fiil-i muzari meczum. Şimdi tafsirine başlıyor. Fiil-i muzari cezmedenler iki neviydi. Ya bir fiil-i muzari cezmediyor ya iki fiil-i muzari cezmediyor. Bir fiil-i muzari cezmeden tamam zaten. Lem, lemma, emirlemu, neylas. Bunlar geliyor fiil-i muzari'nin ahirini cezmediyor. İki fiil-i muzari cezmedenlerde biraz tafsilat var. Evet. Musannif Hazretleri bu tafsilatı ortaya koymak üzere buyuruyor. Fe inkânet, eğer o cevazim olursa. Fe inkânet. Muzari'yi cezmeden edatlar olursa kelimel mücazati, kelime-i mücazat olursa cezmedici kelimeler yani şart ve ceza gerektiren kelimeler olursa şart ve ceza. Harf de olabilir, isim de olabilir. İn mesela harftir. İşte mehma, men, ma bunlar da isimdir mesela. Kelime-i mücazat. Öyle kelime-i mücazat ki taktazı, iktiza ediyor, gerektiriyor. Şartan ve cezaen. Şart ve cezayı. Yani şartan, yani fiilen yekûnü şartan, şart olacak bir fiili gerektiriyor. Ve cezaen, ve fiilen yekûnü cezaen lehu. Tamam. Mücazat demek zaten o demek. Şart ve cezayı gerektiren edat. Şartı var, cezası var. İn te töb, eğer tövbe edersen, ne olacak tövbe edersen? Yufer zünubuke, günahların bağışlar. Şimdi bunun tafsilatına başlıyor. Fe inkâne, eğer olur ise. El fi'lüllezî yakav şartan ve cezaen. Şart ve ceza olan fiil olur ise. Fe inkâne, her ikisi yani. Yani şart ve ceza olan fiilin her ikisi de olursa. Nedir olurlarsa? Muzari'ayni. Her ikisi de fiil-i muzari olursa. Örnek. İn te töb yuğfer zünubuke. Tamam. Evveyate el evvelu. Birinci fiil olursa. Evveya el evvelu. Yani fi'lu şart olursa. Muzari'an muzari olursa. Ama ne olduğu halde ne oldu? Bi gayri fa'in. Cezasında fa bulunmadığı halde. Tamam. Yani hale kevnil muzari'i el vaki'i fi mahallil cezai bi gayri fa'in. Tevili böyle. Hale kevnil muzari'i el vaki'i fi mahallil cezai bi gayri fa'il. Yani burada da ne demiş hocam? Hı? Yani sen geriye verdin öyle mi? Bi gayri fa'il. Zaten tuhaf oluyor zaten. Cezada fa zaten gelir. Evet, Peki onu oraya niye getirdi hocam? Hı? Şimdi diyor ki her ikisi fiil-i muzari olursa tamam. Her ikisi. Demek ki cezası da fiil-i muzari. Evet, el evveli muzari'en veya birincisi muzari olursa. Tamam. Tamam. Peki o iki fiil-i muzari ne olduğu halde, yani cezasında ne olduğu halde yani? Allah, niye oraya getirdik o zaman? Bi gayri fe'i. Bu bi gayri fe'i ne oluyor? Zarf-ı mustakka. Hal ve hak oluyor. Kânenin haberinden hal ve hak oluyor. Kânenin haberi burada nedir? Ve bu kavlu muzari'eyni. Muzari'eynidir yani. Evet. Kânenin haberi muzari'eyni bak. Fe'in kâna her ikisi olursa muzari'eyni. Her ikisi fiil-i muzari olursa evet el evvel veyahut da el şartu şart yani muzari'en muzari olursa ikincisi ne olabilir? İkincisi mazi olabilir. Veya cümle ismi olabilir. Bunları konuşmuyor zaten. Bir gayri fain ceza ile alakalıdır. Dolayısıyla nereyle alakası var bu halin? Muzari ayni dedi ya. Herkesi fiil-i muzari olsa. Yani eşşartu fiil-i muzari vel ceza fiil-i muzari. Tamam. O ceza olan fiil-i muzari ne olduğu halde? Bir gayri fain. Fasız olduğu halde yani. Anladın? Yani faiz zaten cezaya geliyor. Bu işte. Evet. O zaman hal yaparken nasıl yapacaksın? Hale kevnil muzari'i el vaki'i fi mahallil cezai bi gayri fa'il. Anlaşıldı? Yani fasız olursa meczum olacak. Faal olursa meczum olacak. Merfu olacak. Onu söyleyecek zaten. Fel cezmu cezim. Nerede? Fil muzari'i fil fi'lil muzari'i vacibun. Cezim vaciptir. Tamam. Örnek verelim. İn tadrib elrib. İn tadrib fe ente medrubun. İn tadrib fekad zuribte. Tamam? Fekad zuribte. İn tadrib fe ene darib. Anladın mı? Şart fiil, fiil-i muzari. İn tadribu diyemezsin. İn tadrib. İn tadrib edrib. Her ikisi fiil-i muzari ve cezada fa'da yok. Bi gayri fa'in. Tamam mı? Hale kevnil muzari'i fi mahallil ceza bi gayri fa'in. İn tadrib meczum. Edrib meczum. İn tadrib şart fiil-i muzari. Ceza ne olabilir? Fe ente medrubun isim cümle. Fe ene daribun isim cümlesi. Fakat duribte fiil-i muazi. Ne olursa olsun. Ve inkâne el evvelu. Eğer birinci fiil yani el fi'lu şart. Şart fiili olursa madiyen fiil madi. İn darabte. İn darabte. Ve sani ikincisi ise muzari'an muzari olursa fiil muzari olursa tabi yine bir gayri fa'in. Fasız. Tamam mı? Bir gayri fa'in. Bila fa. Fasız. Bir gayri fa'in. Fasız. İn darabte edribe İn darabte edribu. Tamam. Cazı caiz olur. El cezmu cezim ve ref'u ref nerede? Fittani ikincisinde. Yani muzari meczum da olabilir. Merfu da olabilir. Tamam. Fil fi'lil muzari' ellezî veka cezâen. Ve innemâ cazil cezmu cezim caiz oldu. Li vücudil cazimi. Cazim var mı? Cezmi. Edat var. Daha ve salahiyyetil mahalli. Evet. Mahalde uygun. Fil-i muzari'dir. Cezmi kabul eder. Evet. Ve emma cevazu raf'i. Raf'in cevazı niye? Fel-i'tibari haylületil madi. Beynehu ve beynel cazim. O ceza ile cazim edat arasına fiil-i mazi girdiğinden dolayı. Haylület etmiş. Girmiştir ondan dolayı. ve imkanı zayıf yani. Her ne kadar zayıf olsa da araya giren yani araya giren mazi. Her ne kadar zayıf olsa da yine de cezmi ortadan kaldırıp o ref'e dönebilir. Ve imkanı olur ise ve imkanı olursa ne? El ceza'u ceza fiili olursa. Ceza tarafında vakı olan fiil olursa. Ne olursa mağdiyen fiil-i mağdi. Öyle fiil-i mağdi ki mutasarrifen. Mutasarrıf. Yani masteri var, muzarisi var. Tamam mı? Yani minel ef'ali leti leha muzari'un ve masterun. Muzarisi, masteri olan bir fiil-i mağdi olursa. Ama ne manasında? Öyle fiil-i mağdi ki o. Öyle fiil-i mağdi ki kainen olucu bir ma'nel muzari'i. Muzari manasını taşıyıcı olursa. Yani kendisini yapıyor. Muzari manasını taşıyor. İn varabte darabtü. İn varabte. Ne demek? Eğer döversen in tadrib. Varabtü. Döverim. Ne demek? Adrib. Mazidir ama ne manasındadır? Muzari manası. Evet de muzari'an veya fiil muzari olursa ceza öyle fiil muzari ki menfiyen menfiyen nefyedilmiş manası neyle nefyedilmiş? Bilem, lem ile ev lemma, lemma ile. Bak len ile, la ile değil. Evet. Tamam mı? Lem veya lemma ile. Lem edrib, lemma edrib. İn varabte, eğer sen döversen, tamam. Lem edrib, lem edrib. Ben dövmem. Lemma edrib, geçmiş zamanın cem'inde dövmem. Henüz dövmem ama dövebilirim. Döverim yani. Peki, eğer ceza muzari manasında fiil-i mazi, mutasarrıf fiil-i mazi olursa, lem veya lemma ile menfi fiil-i muzari olursa, cevap geldi, felâ yecûzu caiz olmaz, caiz olmayan nedir? Duhûlül fâ'i, ceza fâsının dahil olması caiz olmaz. Nerede? Fîhî, fîhî. Fî zâlikel mâzî fî zâlikel mâzî vel muzâri' ellezî yekûn menfiyen bilem ev lemma. Tamam. Örnek. İn darabte in darabte darabtü. Hâzâ misâlün lil mâzî ellezî yekâ'u cezân. Ceza vâkı olan fiil-i mâzî'nin örneğidir. Ve huve bu darabtü فعل متصرف له مضارع يضرب تضرب تمام peki manası muzariye inkılap ediyor mu? Evet. İnkılap ediyor. Evet. Muzari manasını kabul ediyor. Peki ini şartiyeden sonra fiil mazi muhakkak olduğu zaman o ne oluyor? Mazi manası, muzari manası, istikbal manası da oluyor. Şimdi şart kelimesi olan in burada fiil maziye dahil olunca onun manası muzari istikbale dönüyor mu? Ya. Dönüyor. Lem ile lemma onlar da aynı şekilde değil mi? Lem ve lemma fiil muzariye dahil olduğu zaman da onun manasını maziye çeviriyor. Evet. İn geldiği zaman da manası ne oluyor? Hı. İstikbale dönmüş oluyor. Evet lem edrib. İn darabte lem edrib. Değil mi? Evet, lem ile menfi fiil muzari. Peki, veya lemma edir. Şimdi bunun şeyi nedir? Niye? Şimdi şart edatının tesirine bakacağız. Şart edatının tesiri ya lafzı olur ya manevi olur. Şart edatının tesiri lafzı ise o şu demektir. Cezim, cez vakı olan, kendisinden sonra vakı olan fiilde zuhur etmiş demek. Lafz-ı tesir bu. İn tadrib, tadrib. Cezim zuhur etmiş. Lafzı ne yapmış? Peki bir de manevi tesiri vardır. Manevi tesiri nedir? Mazinin manasını istikbale çevirmek. Tamam. Kalbu ma'nel mazî ilel müstakbeli. Mazinin manasını müstakbele çevirmek. Şimdi eğer ki lafzi veya manevi tesir bulunmazsa o zaman fa'i ceza lazım geliyor. Tamam mı? Tabi. Çünkü hiçbir tesiri yok. Tesiri yok. O zaman ne yapıyor? O zaman fa geliyor. Fa geliyor. Nasıl mesela? İn tadrib fe ente medrub. Fe ente medrub. Fa geldi başına. Niye? Çünkü ente medrubun da lafzen de tesiri yok. Mananın da tesiri yok. Tamam. Şimdi gelelim biz buradaki örneklerimize. İn darabte, darabtüde lafzı tesiri yok, manevi tesiri var. Manayı istikbale çevirmiş. Lem edrib, lemma edrib. Aynı şekilde orada da lafzı tesiri, manevi tesiri var. Tamam. Peki. Şimdi fa'nın dahil olacağı yerleri anlatacak bize. Ve inkânel ceza cümleten ismiyeten. Eğer ceza cümle ismiye olursa. Şart fiili mazi olabilir, muzari olabilir, fark etmez. İn tadrib fe ente medrub. İn zarabte fe ente medrub. İn tadrib şart fiili muzari fe ente medrub. İn zarabte şart fiili mazi. Fe ente madrub. Ceza cümlesi cümle ismi. Veyahut da cümleten mâdiyyeten. Cümleyi mâdiyye olursa. Veyahut da cümleten mâdiyyeten. Yani nisbeyle geliyor. Tamam mı? Yani cümleten mensubeten ilel mâdi yani. Maziye ait cümle olursa. Nasıl olur bu da? Ben yeküne cümleten fiiliyeten fiil cümlesidir ama kâne fi'luha mâdiyen. O fiil cümlesindeki fiil mazidir yani. Peki. Öyle mazi ki gayra mutasarrifetin. Gayra mutasarrifetin, yani lem yucet muzari'un, muzarisi yok. Ne gibi? Fe'asa, feleyse. Tamam mı? Örnekleri gelecek biraz. Ha? Ve men yef'al zâlike feleyse minallâhi fî şey'in. Feleyse. Bak başına fa geldi. Leyse mazidir. Mazi cümlesidir ki ve o fiil mazi leyse muzarisi yoktur. Gayrı mutasarrif. Veyahut da bima'nâhu, yani mazi cümlesi ama mazi cümlesi ama bima'nâhu, mazi manasında yani. Gene kendi manasında. Gene kendi manasında. Yani muzarisi falan var. Veyahut da mutasarrif ama bima'nâhu. Yani bir ma'nel mâdî. Mâdî kendi manasında yani. Evet, kânel mâdî. Mâzi olursa el vâki'u fî tilkel cümleti. O cümlede vâki olan fiil mâzi olursa bâkiyen alâ ma'nâhu. Manası üzerine bâkidir. Ve lem yenkalib ilâ ma'nel istikbali. İstikbale ne olmamış? Dönmemiş. Kendi manasında kalmış. Ha, o zaman ne olamaz? Fâsız gelemez. Başına ne gelecek? Fa gelecek. Şimdi bir şey, bunu da okuyalım, ondan sonra örnek vereceğim. Şimdi fela bu de diyor. Bu şimdi şartını takdir etmek lazım buraya. Tamam mı? Şartını takdir edelim. İza kâne zâlikel mâdî bâkiyen. Bâkiyen alâ ma'nâhu. Fela budde hîne izin min kat. Zâhireten ev mugadderaten. Tamam. İza kâne olduğu zaman da el ceza u ceza fiili olursa yani olduğunda maziyen mazi olduğu zamanda ama nasıl mazi bi manahu kendi manasında yani bakiyen ala manahu manası üzerine baki iza kana zalikel mazi bakiyen tamam bakiyen ala manahu manası üzerine baki olduğunda fela budde hine izin fela budde hine iz kana el cezau bakiyen ala manahu. Ceza mazi manasında. Yani istikbale dönmemiş. Şart edatı gelmiş ama yine istikbale dönmemiş olduğunda muhakkak lazımdır. Min kad. Min iradi kat. Min iradi lafzı kat. Kat lafzını getirmekle. Kadı takribiye yani. O maziyi hale yaklaştıracak olan kadı getirmek lazımdır. Ne oldu halde o kat? Zahiraten ev mukadderaten. Şimdi bunu getireceksin ki mazinin mazi manasında kaldığına nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ha, anlaşılıyor ki ha, bu mazi ne yapmamış? İstikbale inkılap etmemiş. Dolayısıyla rabıta ihtiyaç var. Başına ne gelecek? Rabıt gelecek. Örnek verelim buna. Ve inkâne gamîsuhu. فَاِنْ كَانَ قَم۪يصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ فَصَدَقَتْ. Burada kadı mukaddere var. اِنْ يَسْرَقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلٍ. Ha, burada zahiraten var. Tamam. Anlaşıldı. Ve inkâne eğer ise kamîsuhu, kamîsu Yusuf'e, o Yusuf'un gömleği ise gudde, yani şukka, yırtılmış ise, tamam mı? Min kubulin, önden yırtılmış ise, yani min nakîzı dübür. Dübürün nakizinden yani. Arkadan değil, önden yırtılmışsa sadakat. Bir de şey var, min dübürün var, feke de ben. O da aynı, fark etmez. Ve in şartı yer. Şart fiili kâne var. Tamam. Ve in kâne gamîsuhu, eğer onun gömleği kudde, yırtıldı. Min kubulin, önden yırtıldıysa. Şimdi sadakat dersen doğru söyler. Doğru söyledi, söylemedi, o konuşuluyor. Fes sadakat. Doğru söylemiştir. Doğru söylemiştir. Fakat sadakat. Fakat sadakat. Kat mukadderdir. Bak doğru söylemiştir. Doğru söyledi. İn yesrak. Eğer hırsızlık yapıyor ise. Yani bu bilmiyoruz şimdi. İhtimaldir. Yamin değil mi hocam? Bünyamin ne? Bünyamin. Yusuf demedi mi zaten? Ben de Bünyamin. Yani. Kardeşleri konuşuyor diye. Yok ya. Oraya geleceğim çünkü. İn yasrık, eğer hırsızlık yapıyor ise, bilmiyoruz. İn ihtimaliyedir, in ihtimaldir. Hırsızlık yapıyor ise bu çocuk. Yapıyor, yapmıyor bilmiyoruz. Yapıyor ise. Yapıyorsa, fakat saraka. Fakat saraka. Muhakkak hırsızlık da yapmış idi. Bunun ağabeyisi vardı. Onun abisi, bunun ana baba bir abisi vardı. O da hırsızlık yapmış idi. Bak, yapıyorsa o da yapmış idi. Yani demek ki buna bu huy oradan abisinden beri sirayet etmiş geliyor. Yani bunların DNA'sında var. Fakat saraka ehun lehu. Bak, ehun lehu. Ona ait yani. Onun kardeşi. Onun kardeşi. Ehun kebirin yani. Bünyamin'den büyük. O da yapmış işte onun şeyi var. kuşak meselesi var işte. Halası yanında tutmak için işte evet. Kuşağını bağlamış falan. O mutavvel tefsirlerde anlatır onu. Şimdi biz onun sadedinde değiliz. Bize burada fakat serafı. Fakat serafı. Bize orası lazım. Fa geldi cevaba. Niye? Çünkü mazidir. Nasıl mazidir? Kendi manasında mazidir. Fela budde, fela budde hineydi min kat. Zahirden, zahireten kat gelmiş. Fe sadakat, öyle mukadderaten kat gelmiş. Tamam, anlaşıldı hocam. Peki, güzel gidiyoruz. Evvelatta ceza olursa, mudari'an muzari'a olursa, fiil muzari'a, yani evkânel cezâ-u fi'lin muzari'an, mukterinen bissîn'i, sin, istikbaldir, inde istikbal, in istikbal için, sin var başına zaten, o da istikbal, o zaman ne manen ne lafzen tesir edemiyor, o zaman bir rabıt lazım oraya. Sinli fiil muzari olursa, he? Sinli fiil, ve in te'âsertüm, ve in te'âsertüm, eğer zorlanırsanız, zora kalırsanız, karı koca ayrıldı, küçük çocuk var, bu çocuk süt içecek, kadın ayrıldı, boşandı, ya artık, ve alel mevludi lehu rizkuhunne, ve kisvetuhunne bilmâlu. Babaya ait, çocuk onundur çünkü, kadının değil ki, kadına göre ne var? Zorlandınızsa, zorlanırsanız, zora kalırsanız fesetur'u bak. Fesetur'u lehu uhra. Fesetur'u emzirir lehu o çocuğu emzirir uhra imratun uhra başka bir kadın ne yapar? Emzirir. Ne olur? O zaman fetekünü ümmen lihazel velet yani. Ümmen Rab'a. Sütten anne olur ona. Onu emzirir. Ücretini verirsiniz. Ücretli süt anne tutar. Çocuğunuzu emzirtirsiniz. Fese turdu umak. Emzirir. Emzirecek. Lehu onu, o çocuğu okula başlıyor. Şimdi turdu'u, erza'a, yurdu'u, turdu'u. Başına sin geldi. Seturdu'u. Şimdi bak. Ve inti asatım seturdu'u. Seturdu olursa in seturdu da lafzen tesir edemedi, manen de tesir edemedi. Ne olacak onun rabıt lazım? Yani başına fark edeceğim. Feseturdu. Tamam sinli fiil muzari olursa böyle. Evvelta sevfe, sevfe ile beraber olan fiil muzari olursa, sevfeli fiil muzari olursa efendim. Evet, evvelte len, lenli fiil, sin, o sin'i kaldırırsan sefe koyarsın aynı şey. Evet, ikisi de şey olduğu için, harfi tenfiz olduğu için vermedi bile örnek onu. Geçti. Kitapta da vermedi de. Değil hocam, sefeye mi? Evet. Sevfe yelkavna gayya diyeceğim, öncesini de evet. İn varabte, in varabte, eğer sen döversen, fesevfe elribu, fesevfe elribu, ileride ben de ne yaparım? Döverim. Tamam. Sevfe edri bu. Sevfe fiil muzari. Başına ne geldi? Fa geldi. Gelmedi aklıma başka şey. Gelmeyince de böyle bir tane uyduralım. Darapta ne güne duruyor yani? Evet. İn darapta. Boksör oldu. İn darapta. Fe sevfe edri bu. Tamam. Peki. Lenli fiil muzari. Evvete len. Mukterinen bilen, ev ma, ma-i nafiye. Tamam mı? Lenni tekit. Bunlarla beraber, bunlar istikbal harfleridir biliyorsunuz. Ma ise hal harfidir, hal harfi. Hal olduğunda, istikbal olduğunda ne olacak? Rabıt. Hemen fa oraya gelmesi lazım. Ve men yebteğ gayrel İslami dinen felen yukbele minhu. Bak, len yukbele felen yukbele. Ve men yebteğ ibtega yebteği ve men yebteğ mezlumun bihazfil yah. Ne? Ve men yebteğ gayrel İslami, İslam'dan başka talep eder, ararsa dinen bir din. Herhangi bir din arıyor, İslam'dan başka bir din bakıyor. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَلَنْ يُقْبَلَ Elbette kabul edilmez. هَذَا الطَّلَبْ هَذَا الْاِبْتِغَى مِنْهُ مِنْ هَذَا الشَّخْص مِنْ هَذَا الْمُبْتَغِي Bu müptegiden, bu iptiga ne yapılmaz? Kabul olunmaz. Bu arayışı hiçbir zaman kabul edilmez. Dini de olabilir hocam herhalde. He, olabilir. Dinle. Onun bir dine girdi, bir amele, o kabul edilmez. O da olur. Evet, felen yukbele, len yukbele, len fiil muzari. Tamam. İn zarabte fema edribu. İn zarabte, eğer sen döversen, fema edribu. Ben dövme. Fema edribu. Peki. Peki. Evet da ceza fiili olursa ne olursa fiiliyeten yani cümleten fiiliyeten demektir. Fiiliyeten. Fiiliyeten dedi. Arkada atfetmiştik. Evkânel ceza cümleten fiiliyeten inşaiyeten. İnşai fiil cümlesi olursa. İnşai fiil cümlesi ne gibi? Kel emriyeti, emir olmak gibi. İdrib. Tamam mı? İdrib gibi. İn darabeke. İn darabeke zeydün. Eğer zeyd seni dövüyorsa fadrib hu. Fadrib. Sen de döv. Döv onu. Değil mi? Fadrib. İn a'ta. İn a'ta. İn a'take zeydün şey'en fe'a'tihi. Değil mi? Fe'a'tihi. Sen de ona ver. Eğer zeyd sana bir şey veriyorsa sen de ona ver. İn zarabeke zeydün felâ tadribhu. Felâ tadribhu. Bu da nehi. İn zarabeke zeydün. Eğer zeyd seni dövüyorsa fehel tadribhu. Sen de onu dövecek misin? Fehel tadribhu. Bu da istifam cümlesi. Ve in tükrimni. Eğer bana ikram edersen فَيَرْحَمُكَ اللّٰهُ Allah sana rahmet eylesin. Allah sana rahmet eylesin. Bak cümleyi duaiye. Buna niye geçtik oraya bunlara? Ne dedik? Niye geçtik? Ha inşai cümle dedik. Tamam. Kel emriyeti emir gibi fedripu. Ve nehiyeti nehi cümlesi gibi yani el mensub eyle nehi ne gibi fela tadribu. Ve istifamiyeti istifam gibi istifam cümlesi gibi fel tadribuhu. Tamam. Ve duaiyeti, dua cümlesi gibi efendim feyerhamukallah. Peki, bitti. Şimdi bir toplayalım. Buraya kadar bitti ama şimdi anca cevabı geldi bunun. Anca cevabı geldi. İdakane olursa. Şimdi oradan böyle topla. Eğer ki ceza cümlesi, isim cümlesi olursa bir çekimi olmayan, çekimli olmayan mazı cümlesi olsa leyse asa çekimi olup fakat o fiil mazı kendi manasında olursa zahireten veya mukadderten bir kat lazım gelmekle beraber fazla lazım gelir diyeceğiz. Sin ile sevfe ile len ile ma ile yakınlığı olan beraberliği bulunan fiil muzari ceza cümlesi olursa veya ceza İnşai fiil cümlesi olursa emir, nehi, istifam ve dua cümlelerinden meydana geliyor ise evet yecibu vacip olur. Bak yecibu yecip. İki türlü okuyabiliyorsun işte bak. Şimdi okuduk daha onu. Ne dedi bakalım? Ve inkâne. Kâne fiil mazi. Değil mi? Evet. Cezaya bakıyorsun. Fiil muzari. Başında da fa yok. Fa yoksa ne oluyordu bir gayrı fa olunca? Caze Cazır ref'u vel cezmi. Şart mazi olduğunda. Tabi. Bak abi, okusana. En kâne yecibi yecib. Az önce geçti ya bak. Felce ve inkâne levvelu maziyen. Eğer ki birincisi mazi olursa ve sani muzari'an bilafa fa olmadan fiil muzari olursa cazel cezmu ve ref'u fi'sani. Burada şey söyleyecektim mi hocam? Bak. İnkâne cezev maziyen mutasarrifen geçti gerçi. Fela yecuzu da mesela. Fa lem lemmanın dışında fa dahil olmuş ya. Evet. La gelince la olduğunda fa gelmişse merfu olur. La olmasa la yecüz. La yecüz iki türlü caizdir orada. Tamam. Ve inkâne levvelu maziyen. Eğer birincisi mazi olursa bak ve inkâne. Ve sani muzari'an muzari olursa işte yeci bu. Cazel ref'u cazel cezmu ve ref'u. Cezim de caiz ref'te. Yecib yecibu. Yecib yecibu. Yecibu vacip olur. Yecib vacip olur. Duhulül fa'i fa'nın dahil olması fihi. O cevapta fa'nın dahil olması vacip olur. Şimdi hepsinin örneğini veriyor. Nahu in zarabte fe ente medrubun isim cümlesi. Ne? Ente müpteda medrubun haber. Müpteda haber cümle. Cümlesi cümle ismiye. İrab'da mali mezum inin cevabı. Tamam. İnin cevabı cevap cümlesidir. Ceza cümlesidir. Başına fa'nın gelmesi vacip. Ve nahmu kavlihi teala fi surati Ali İmran ve men yef'al zalike feleyse minallahi fi şeyin. Ve men yef'al zalike kim bunu yapar ise feleyse minallahi fi şeyin. Allah'tan gelecek azabı kendisinde def etmekte Allah'ın azabını def etmekte hiçbir şeyde değildir. Yani hiçbir surette Allah'ın azabını kendinden ne yapamaz? Def edemez. Peki leyse nedir? Çekimi olmayan fiil mazi. Fe in kerihtumuhunne eğer onları kerih görürseniz fe asa en tekrahu şey'en. Fe asa umulur ki en tekrahu şey'en. Sizin bir şeyi kerih görmeniz ve hayrun lekum. O sizin için daha hayırlı olduğu haldedir yani. O daha hayırlıdır yani. Ayetin başı sonu var, devamı var. Peki mi bazen tekrahu şey'en. O daha hayırlıdır. Tamam. Ve Allah-u Teala size onda başka hayır kapıları açacaktır. Evet. Asa. Fiil mazidir. Muzarisi yok. Evet. Gayri mutasarrıftır. Dolayısıyla başına fa gelmesi var. Ve inkâne kamîs ve gudde min kubli fasadakat anlattık. Ve inte asertun feseturdu levu. Feseturdu seturdu fe. Ve men yebde gayri İslami dinen felen yukbele minhu. Tamam. Bunu da söyledik. Len yukbele fe. Ve nahvu in zarabeke zeydün fedribhu. Emri hazır. Ev fela tadribhu. Nehyi hazır. Değil mi? Ev ve ete fehel tadribuhu. Fehel tadribuhu. Onu tadrib diye okumayacaksınız. Fehel tadribu. Fehel tadribuhu. Tamam. Ve in tükrim. Ni eğer bana ikram edersen feyerhamukallah Allah sana rahmet eylesin. Nokta. Bitti. Şimdi fa'nın gelmesinin de caiz, gelmemesinin de caiz olduğu yeri söyleyecek bize. Ve inkar. Eğer ceza olursa ne olursa muzari'an fiili muzari olursa. Tamam. Nesiz fiil-i muzari bi gayri ha. Şu zikredilenler olmaksızın. Yani bila sin ve sevfe ve len ve ma. Sin, sevfe, len, ma yok başında. Tamam. Evet, nasıl örnek verelim? Örnek verelim. İn tadrib edrib. İn tadrib fe edribu. Fa gelirse merfu olur, fa gelmezse mezun olur. İn tadrib edrib. İn tadrib fe edribu. Evet, menfiyen bila. La ile menfi fiil muzari olursa. İn tadrib la edribe. İn tadrib Fela edribu. Tamam. Sinsefe len ma olmayan fiil-i muzari veya la ile menfi fiil-i muzari olursa feyecuzu caiz olur elfa'u duhulul fa yani fa'nın dahil olması ma'arraf'i ma'arraf'i hâzel fi'lil muzari ma'arraf'i hâzel fi'lil muzari bu fiil-i muzari merfi olmasıyla beraber nasıl? Fe'adribu fela edribu daha ne caizdir? Ve hazfuhu o fa'yı hasbetmek de caizdir ve hazfuhu ve yecüz hazful fa'yı yani min hâzel fi'lil muzari' bu fiil-i muzari'den fa'ya hasbetmek de caizdir. Neyle beraber? Ma'al cezmi. Ma'a cezmi hâzel fi'lil muzari' o fiil-i muzari cezmetmekle beraber. Örnek intadrib, edrib, intadrib, la edrib. İkisine de örnek verelim. Nahu. İntadrib, edrib. Bihazfil fa'yı ma'al cezmi. Fa hasbedilmiş meczum fiil-i muzari. Ev veyahut da fe edri bu bil fa'i ma'ar ref'i. Bil fa, fa ma'ar ref'i, ref'i ile beraber. İn tadrib la edrib bi hazfil fa'i ma'al cezmi. Ev veyahut da in tadrib fe la edribu bil fa'i ma'ar ref'i. Fiil-i muzari'nin merfu olmasıyla beraber. Evet. Ve emmel ma'mulu bittebaiyyeh.